ابر مرد مشرقی ای کوه، ای نگهبان قدسی خورشید، روشنای آتش زرتشت، یادگار صداقت جمشید، ناجی سربلندی انسان، ای تو پیغمبر اهورایی، ای برای تو این هیولا همه کوکی همه مقوایی، با کتاب ترانه های من نقصیده غزل سپاس تو کتاب پدر بزرگ من، قصه رویش تباهی هاست، قصه امتداد شب تا شب، قصه ممتد سیاهی هاست، دفتر کهنه پدر اما پر سؤال و گلایه و تردید، حرف اگر هست حرف تنهایی، حرف آیا و حسرت و امید، با پدر آرزوی باقی بود، روی خاکی که شکل مردن داشت، بس که تن تشنه بود خاک من، پدرم شوق جان سپردن داشت، با من اما سبد سبد میوه از درخت غرور باغستان، کوزه کوزه زلال نور و عشق برای قلب تشنه انسان، با کتاب ترانه ها قصیده غزل سپاس توست، مرد اسطوره شعر من، مخمل قلب من لباس توست، با کتاب مخمل قلب من لباس تو، مشرقی مرد پاسدار شرق، معنی جاودانی حجاز. خاک اگر خنده کرد و گندم داد، از تو بود ای بزرگ باران ساز. ای رسول بزرگ رستاخیز، دست حق بهترین سلاح توست. فاتح پاک در زمان جاری، رخش تاریخ ذوالجناح توست.